بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى رفقي يا باب من سب الدهر فقد آذى الله من سب الدهر فقد آذى الله mwenye kutukana na kuzitusi zama na wakati faqad adha Allah basi huyu amemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala munasabatu albab alkitab at-tauhid munasaba wa huu mlango kuwekwa katika kitabu tauhid anna sabba ad-dahri yatadhammanu ash-shirk kuutusi wakati au kuutukana wakati ndani yake munakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bi anna sabba ad-dahri إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك وسبب من يكوتكان وكاتي كوتوسي وكاتي أكي تكيدي كوا ولي وكاتي أنوزو وكفانيا مامبو pamoja na الله سبحانه وتعالى بس هو مشرك ومشركيش الله سبحانه وتعالى من سب الدهر فقد آذى الله حيث وصفه بصفات النقص أممودي الله سبحانه وتعالى كسباب من يكوت كان وكاته نكوى أمم فصيف يوبنغوف الله سبحانه وتعالى نكوتوسي وكاتي ni vipi nafikiri nyote makubaliana na mimi kuwa mara nyingi mshasikia baadhi ya watu wanapozungumza kuhusu hali za kimaisha usema kuwa huu wakati mbaya sana mshasikia watu wakisema maneno kama huu wakati si mzuri sisi tuishi katika zama mbovu sana huko ndio kuna kukusudiwa kutukana wakati kuutusi wakati ni huko kuzungumza maneno kama haya na mara nyingi utawakuta watu wazima wakisema wakati si wakati huu si kama ule wakati wetu wakati huu ni mbaya sana sapale anapozungumza yeye atusi ule wakati hili jambo la muudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika watu hutamka maneno kama haya bila wakujua. Wala hawaoni kama kile kitendo chokifanya ni makosa. Wala haoni kuwa ni katika madhambi. Kusema maneno kama haya. Wakati ni ule ule. Jumatatu ni ile ile Jumatatu. Jumapili ni ile ile. Waovu ni watu. Waovu ni watu. Watu ndio wanaofanya uovu. Ndio kama ile maneno yanawasibishwa Imam Shafi'i rahimahullah aliposema, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamani aibun siwana. Twatia dosari zama na kutia aibu zama na wakati, na aibu tunazo sisi, na wakati hauna aibu yoyote isipokuwa ni sisi, hakuna mwingine anayefanya mambo ya aibu na mambo maovu isipokuwa ni watu, si wakati. Wakati ni ule ule tu, lakini watu ndio waovu. Sasa watu wakaacha kujinasibishia uovu wao kwa nafsi zao, wakageuza wakasema huu wakati bwana si mzuri. Yaani bimaana ni kama ule wakati ndio wafanya watu wawe waovu. Na hapa ndipo inapoingia katika makosa na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام الآية. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا نوالسيما أي منكروا البعث wale wanaokataa kuwa watafufuliwa siku ya kiyama, kusema in hiya illa hayatuna dunya, in hiya ay wa ma hiya illa hayatuna dunya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, ma hiya ay al haya, kusema hapana isipokuwa uhai huu wetu wa duniani peke yake. Yani hakuna uhai mwingine, uhai ni huu wetu hapa duniani. Namutu wa nahya, tunakufa na tunaishi. Wama yuhlikuna illa dahr, na hapana kinachotuhiliki na kutuangamiza isipokuwa ni zama, ni wakati. Sana. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا أي التي في الدنيا وليس هناك حياة أخروية. وسيما هكونا مايشة يسبقوا مايشة هاي دنياني هكونا تينا مايشة هكم بيلي. نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولد. وينجين وافا وينجين وزاليوا. وما يهلكنا إلا الدهر, نا هكونا كنتوهلك نا كتوانغميزا إسبقوا الدهر أي مرور الزمان ولوكاتي وكيبيتا بس متو يوافا وزاليو وينجيني, لكن هكونا وحاي وينجيني بعد وحاي. وما لهم بذلك من علم, لكن واو هوانا إليم يهايو. وما لهم بذلك القول من علم, نهوانك ومن زمزها ونوز زمز علم يوت. إنهم إلا يظنون, اسبقوا واو نذانتو. وما لهم بذلك من علم أي لا دليل لهم عليه, وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. كو هوانا دليل يو يمننو هاي ونو يزنغمزا ومي يزنغمزا كو كجنجيا كويجا واتو. كمفانو ولتنغلي وهوكو ندهريون قبل ياو, كو والي ولي كجا بعد ياو وكاريثي تو يلي منينو لزنغمزا نوالي ونجيني نوالي وكاريثي wahakadha, na mpaka leo watu hawa wako ambao leo wajulikana kama atheists, hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala hawa leo, na hawaamini kuwa kuna siku watafufuliwa wasimamishwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na la kushangaza ni kuwa kila tukisonga mbele watu waovu kama hawa wazidi kuwa wengi. La katharahumullah. Mpaka leo imekuwa ni dhehebu ambalo latangazwa wazi wazi, bali wajiona wao ndio wamesoma sana dunia, na umuona yule Muislamu anayeamini kuwa kesho kuna akhira kuwa ni mtu yuko nyuma, mjinga wa mwisho. Mwerevu ni yeye ambaye haamini kuwa kuna siku ambayo atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa lile jambo hawana elimu nalo na hawajaliona, wao wasema sisi hatuamini. Na hivi ndivyo walivyo, ni kuwa wao wamejiweka fikra zao kuwa waamini kile wanachokiona peke yake. Na ndio kaona huuliza maswali kwa kejeli, akimuuliza mtu, wewe waamini kuna Mungu? Wewe mwambie ushamuona? Aa. Ushamsikia? Aa. Ushafanya nini? Zile senses zao zile ambazo wahisi nazo. Kisha mwisho wamwambia basi hayuko. Ndio mmoja katika kuwajibu kwa kejeli akamwambia, na wewe nikuulize mtaalamu, una akili? Na akili ushaiona? Sijaiona. Ushaisikia? Sijaisikia. Basi mimi nafikiri una uji wa wimbi hapo. Hapo kichwani una uji wa wimbi. Ama pengine sijui rojo gani ambapo bovu hivi limeingia kwenye kichwa chako. Wewe wajuaje una akili? Ndio maana wazungumza maneno kama hayo. Hivi mtu akiona kinyesi cha ngamia hajui kama ngamia mpita pale? Labda uwe mjinga wa mwisho. Sasa ndio mfano wao hao. Anayeona kinyesi cha ngamia ajua hapa kumepita nini? Kumepita ngamia hapa. Innal ba'ra tadullu 'ala al-ba'ir. Kinyesi cha ngamia cha kuonyesha kuwa kuna ngamia amepita hapa. Na kila kitu unachokiona kina dalili ya kuwa kitu fulani kiko hapa. Sasa ikiwa mfano huu mdogo aliopiga yule bedui akasema innal ba'ra tadullu 'ala al-ba'ir, bedui yule yafuga ngamia, asema ukiona kinyesi ni alama kuwa pale kuna nini? Kuna ngamia. Umeona kinyesi cha ngamia? Sasa ikiwa kinyesi cha ngamia chaonyesha kuna ngamia mpita, hivi watarajia mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake na mambo makubwa yaliyoko ndani ya hii ardhi, yani hayakuonyeshi wewe kuwa kuna muumba aliyekuwa na nguvu aliyeumba vyote hivi mpaka umuone na macho? Lakini tizama, huyu huyu aweza kupita akaona nyumba imejengwa vizuri kabisa, akasema yule injinia na yule architect alipita hapa. Wewe wajuaje alipita injinia ama mkulima hapa? Alikuwa mkulima yualima akafika hapa kaamua kujenga, lakini asikusema hivyo. Ajua hapa kulipita wataalamu wakajenga ili jengo muhakkam likapendeza kabisa, sio? Atawasifu watu ambao hajawahi kuwaona. Muona jengo limejengwa vipi lile? Wale jamaa mimi nawasifu, uliwaona wakijenga? Hilo linkuja lenyewe kulinyesha tu likaanguka hapo. Haiwezekani. Kwa hao watu wapo mpaka leo. Ni watu yani istahkama shaytan ala uqulihim. Shaytan apeleka akili zao vibaya sana. Na ya kusikitisha ni kuwa wengine ni watu ambao wamesoma mpaka vyuo vikuu. Na hivi vyuo vikuu ndio mara nyingine wafanya watu wakawa namna hiyo. Ramadhani tu iliyopita bwana mmoja amekuja kunieleza hapo kuna kijana wa Kiislamu ameritadi. Mzee wake analalamika kwa kijana wake haamini tena uwepo wa Allah. Sababu amesoma sana university. Mpaka akafikia peji ikamwambia ile kurasa kuwa hakuna Allah. Bas. Ndio mzazi mmoja anambia sisi tuwapeleka mkasome kundo mwenda kuwa wajinga. Badala ya kusoma kuelewa na kusonga mbele, nyinyi mwenda kutukua ule ujinga mkarudi. Hebu mnaosoma vyuo vikuu tuvumbulieni vitu bwana vya maana, msiende kutafuta upuzi. Nenda kasome, ukimaliza sema mimi nimevumbua hiki. Na kuna hili jambo mshaliona, mtu akimaliza chuo kikuu azunguka na shahada yake, bwana nitafuta kazi bwana, natafuta kazi huko. Sasa itizame wewe, wapata taabu katika jambo na mtu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu ya kidunia, akili yako wewe yafahamu dunia, sio? Ili kuwa usawa, waambie wakufundishe, nikimaliza hapa nitafanya nini, hebu nifundishe ni njia ambazo naweza kuzitumia nikitoka hapa niweze kusaidika, ingelikuwa bora zaidi. Lakini shahada kubwa akitoka siamini yuko Allah, sio kuna kutafuta nini huko. Wako baadhi ya watu namna hiyo, na hii mifano nimewapigia hai, ambao wako watu ambao wameritadi kabisa kutoka katika Uislamu, na si wa kwanza huyo wala si wa pili. Sallallahu yahdiana wiyahu. Almaana alijmali lil aya يخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار البعث أنهم يقولون ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة. الله سبحانه وتعالى أتوليز قوس الدهرية. الدهرية اندي هوا أما هوا أمينك وكنا مايشة كيشو آخرة waamini kwa maisha ni hapa, lakini swali dogo tu ukimuuliza ukifa waenda wapi, wewe uko angalia hivi, angalia huko na huko, hajui ajibu nini. Ukifa wewe waenda wapi? Eh, wewe ukifa wajua waenda wapi? Yani ule mtu ankufa intolewa roho yake iwenda wapi? Ndio kaona kuna baadhi ya watu hujiua, maana yake hajui waenda wapi. Aona akifa basi mambo yake yameisha. Lakini wamechanganyikiwa, hawana jawabu, na kila mmoja anaweza kujibu jawabu lake tofauti kulingana na akili yake mbovu inavyomtuma. Ukiulizwa tu leo wewe ukaondoka hapa duniani, wewe nda wapi? Ule mwili unaonekana si mwili, ni ule ule ulikuwa uzungumza, ulikuwa wataharak, mara ghafla ukakuwa mwili, hauna roho. Huwa yuenda wapi yule mtu? Ndio pale msikie mwingine, huwa yuenda kule kwenye galaxy. Alafu yozunguka uenda wazimu, wacheni uenda wazimu, wajuaje yuenda kwenye galaxy sijui nini yozunguka wewe uliona? Mbona waamini mambo ya kipuzi kama haya, eti wao kama vile nyota sijui kama nini yazunguka ulimwenguni tu? Sallallahu alaihi wasallam, wamalahum bidhalika min ilm, hawana ilmu ya juu ya ilo jambo, wasema tu inhum illa yadhunnun. Kwa hiyo hawa dahriyun au dahriya min alkufar, na wale waliwafikiana na wao katika washirikina wa Arabu, na si wote katika wale waliokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, si wote katika kukanusha kwao kufufuliwa, أنهم يقولون ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة. هكونا أحاي اسبقوا هو أحاي أموتكنا وساسا. لا حياة سواها. هكونا أحاي منجين. يموت بعضنا ويولد البعض الآخر. وينجين هوفا وينجين وزليوا. وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن. وتكرر الليل والنهار. Hakuna sababu ya sisi kufa isipokuwa kupita kwa wakati, usiku na mchana ukipita, zama zikipita, mwisho ndio hufa sisi. فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن. الله akawarudi hawa kuwa hawana hoja katika kukanusha kwao huko isipokuwa dhanna peke yake. والظن ليس بحجة, ما ظن سي حجة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Wajua dhanna nini? Mtume sala masema inna dhanna akdhabul hadith. Maneno ya uongo kabisa ni mtu kusema nadhani. Nadhani si kweli. Sahihi dhanna ambao wanao wao ni maneno ya uongo kabisa. Hawana ilmu nayo. Na mimi nashangaa mtu kama huyu atajifanya amesoma sana dunia. Na jambo kama hili muhimu ambalo ndio muhimu sana kwake yeye katika maisha yake afuata dhanna. Hafuati ilmu. Yale mambo ambayo ni ya kawaida tu hawezi kukubali isipokuwa ni ilmu. Ataka elimu. Physics yasemaje? Na chemistry yasemaje kuhusu kitu fulani? Ama biology yasemaje kuhusu kitu fulani? Afanye utafiti wa kisawasawa katika mambo yale ya kawaida. Lakini ukija katika jambo la akhira ambalo ndio muhimu sana katika maisha yake, in yattabi'una illa dhann. Kila anachokifuata yeye ni dhanna peke yake. Inhum illa yadhunnun. Hawana isipokuwa dhanna peke yake. Lakini mambo yake ya kawaida hakubali mpaka asema asome aone kuwa ni kweli imethibiti kielimu. Basi na hili pia thibitisha kielimu. والمفروض في من نفى شيئا ان يقيم البرهان على نفيه وساوى كويوتي ان يكنوشا جامبو اسممشي هوجه katika kulikataza lile jambo na kulikanusha kama anna man athbata shay'an fa innahu yuqimu ad-dalil ala ithbatihi kama vile yule anayethibitisha chochote kile ni asimamishe dalili katika kuthibitisha. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake alama ngapi za kuonyesha kuwa aweza kufufua ngapi. كيف يحيي الارض بعد موتها تزاما من غاني الله يحييش ارض بعد يكون مكفى كمكوكا ارض مكوكا كبيس وبيتا يبي يقول كلي هي ارض سي الى اللي يونه يكون رنجيا كيجاني كيشا كترمك مبوا مبوا ينapoteremka ile الله اكحييش ile ارض يكتوك ile mimea kwani imetoka wapi ile. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني نمنا ووزو نيو كسيما كوا إيتوكي ميميا إيتوكي أم نووزو مونغو جا رحمة زا الله سبحانه وتعالى زي وفنيكي ندي أملي نيو كيشا مجيورين دوكا شامبالاكي لنغو جا تصبيري مفوا أوه كومبا مصبيري وكوكو كيشا لفو جازاياكي وسيمي الله هاوزي كوني ففوا ميو na wewe wasubiri Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe mvua kisha hiyo mimi yenyewe pia huna nguvu juu yake wasubiri pia itoke ipande ili itoe kile unachokihitaji wewe katika maisha yako katika riziki Allah aliyokuruzuku. Lakini kisha malipo yake ni kuwa asimame binadamu apinge uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala bali apinge kuwa Allah ana uwezo wa kumfufua siku ya kiyama. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Ampigia Allah mfano asahau kule alikotoka yeye. Kashika mfupa au vunje hivi au vuruge hivi kisha sema qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Nani anaweza kuhuisha hii mifupa ishaoza ishakwisha? الله مجيب وسيما قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أتك يحييش نيولي أم بيموانزو أليلتا وكاتي لكو هايبو الله أليلتا كيو هايبو لو أتشنوكو إرقيشا بعد يكويشا كويبو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Akitaka jambo uliambia kuwa na likawa kama anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun. Kwa hivyo Allah amesimamisha hujja kwa waja wake kuwa yeye atawafufua. Sasa wale wanaokanusha wasimamishe hoja waonyeshe kuwa hawezi, ngali hawezi. lakini hawana hoja katika hilo. مناسبه الايه للباب ان من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهريه في سبه وان لم يشاركهم في الاعتقاد. مناسبه هي ايه katika huu mlango ni kuwa mwenye kutusi wakati pamoja na kuwa hatuwezi kumwambia muislamu anasema zama hizi mbaya sana kuwa ushakuwa kafiri wewe la, lakini atakuwa ameshirikiana na wale makafiri wanaotusi wakati katika ile lafzi anaoitamka pamoja na kuwa hakushirikiana na wao katika itikadi, na haitakikani muislamu kushirikiana na kufar katika matamshi kama haya. Mtu achunge sana maneno anayozungumza, wakati si wakati huu tena, jiona na hikma akisema hivi si wakati huu bwana, watu wakati huu mbaya sana, utosema maneno kama wakati mbaya sana. Kumbe ajua kizungumza hivyo amuudhi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah ndiye anayepeleka usiku na mchana. Ni nyinyi ndiyo waovu. Badilikeni nyinyi. Mkibadilika, wakati ni ule ule tu. Wakati ni ule ule tu. Ma yustafadu min al-aya. Awwalan, ithbatu al-ba'thi war-raddu 'ala man ankarahu. Kuthibitisha kuwa watu watafufuliwa na kuwarudi wale wanaokanusha kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Thania, dhammu man yansibu alhawaditha ila dahr. Katika hii aya kumesimangwa na kutajwa kwa ubaya wale wanaonasibisha matukio kwa wakati, wasiyanasibishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yule anayepanga na kuupeleka wakati nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mfanya wa kila kitu, ndiye mweza wa kila kitu. Thalitha, أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت. يوتي من يكون شجامه أهتجيك أتوي دليلي كما في ريولي أنا يثبتيش أتوي دليلي كووتي وويلي وتكيكان وتوي حجة kwa yale maneno na wadai. Mimi nathibitisha kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Dalili yako nini? Atoa zile hujja ambazo Allah amezitaja katika kitabu chake. Ziko wazi kabisa. Hujja za kidalili na kiakili. Na wewe unayesema kuwa hamtafufuliwa siku ya kiyama, hebu toa hoja. Hamna hoja yoyote. Sipokuwa kusema mimi naona. Mimi naona mtu ashakufa akawa mchanga, si wewe. Walianza zamani kabla yako kusema a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la fi khalqin jadid. Tukifa sisi tukawa mifupa na mchanga, hivi kweli tutaletwa tena upya? Sasa ndio hoja hiyo, bado hujaleta hoja. Sababu hoja hiyo ni maneno tu yazungumza. Mbona ukujiuliza, yani mimi nitoke tone la manii niwe binadamu? Haiwezekani. Si wewe usimamu binadamu, umetokana na tone la manii, kwani yule mbinadamu yule? Lakini ikawa ni sababu Allah akaweka ndio njia ya kumuumba huyu mwanadamu au kuleta huyu mwanadamu akamzaa mwenzake na mwingine wakazaliwa jailan baada jailin. Lakini lau kama ni akili tu, basi hii pia itakataliwa. Kama ni akili yako na dhanna yako, kwa hakuna hujja katika haya wanayodai. Rabi'an, anna dhanna la yu'tamadu alayhi fil istidlali fil aqaidi. Dhanna haitegemewi katika kutoa hoja kwenye jambo la itikadi. Kwa huwezi kutumia dhanna zako. Nasema mimi nadhania, nafikiria mimi, basi tufanye ni itikadi yetu hii. Lazima utoe hujja na dalili. Ukitoa dalili takubaliwa. Ikiwa huna dalili basi haiwezi kuwa ile ni itikadi. Hasa jambo la itikadi ni lazima kuwe na dalili. Dalili katika Qur'an na dalili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.